ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่307คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่82ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้ผมขอทบทวนสิ่งที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้มาโดยตลอดนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเราจะต้องมีท่าทีเปลี่ยนแปลงนะครับท่าทีที่มีต่อความบาปของเรานั้นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองนั้นเรากำลังยอมรับว่าอำนาจของความบาปนั้นที่มีผลต่อชีวิตของเรามันเยอะแยะมากมายแทบจะควบคุมไม่ได้เลยทีเดียวอำนาจของมันเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเรากำลังยอมรับสิ่งที่ทำความบาปนั้นทำกับเราและเราไม่ต้องการกลับไปเป็นทาสของมันอีกเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเรารู้ว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำของเรานั้นพยายามที่จะมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือกับการล่อลวงเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเรากำลังขอให้พระเจ้าคุ้มครองเราไม่ให้ทำบาปพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบลงที่ว่ายูดาห์นั้นได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มยูดาห์กำลังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้ามีความสามารถมีฤทธานุภาพมีอำนาจมากกว่ามารซาตานมากกว่าสมุนของมันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและอำนาจของพระเจ้านี้สามารถคุ้มครองเรามิให้ล้มได้นั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นได้ทรงคาดหวังครับพระเจ้ามีความคาดหวังให้บุตรของพระองค์นั้นชนะการทดลองได้พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะไม่ทำบาปได้พระองค์ทรงมีอำนาจมีฤทธิ์ที่จะคุ้มครองรักษาเราไม่ทำบาปและเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้การดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั้นไม่เหมือนกับการดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปครับพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งนะครับการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั้นไม่เหมือนกับการดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปโปรดระลึกว่าเมื่อพระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าสามารถคุ้มครองรักษาท่านไม่ล้มนี่การยืนยันถึงความเป็นไปได้ว่าพระเจ้าสามารถคุ้มครองเราไม่ให้ทำบาปเพื่อเราจะไม่ล้มลงพี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจความหมายของประโยคนี้ให้ดีนะครับพระเจ้าสามารถคุ้มครองเราได้แต่เราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามก็เป็นการคาดหวังจากพระเจ้าครับความเป็นไปได้อย่างสูงว่าพระเจ้าคุ้มครองเราไม่ทำบาปได้เพื่อเราจะไม่ล้มลงพี่น้องครับเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้และการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนั่นหมายความว่าเราเอาชนะบาปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนี่คือความเจริญก้าวหน้าความเติบโตของชีวิตบริสุทธิ์ที่เอาชนะชีวิตฝ่ายต่ำประเด็นต่อไปในวันนี้ก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเรากำลังขอรับการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าครับพี่น้องครับให้เราดูคำว่าการชำระให้บริสุทธิ์มีความหมายถึงการแยกออกครับแยกออกหรือการปรนนิบัติตัวให้เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าอันนี้คือการชำระให้บริสุทธิ์การแยกออกเพื่อถวายแด่พระเจ้าอัครทูตเปาโลนั้นได้อธิษฐานเพื่อชาวเทสโลนิกาว่าขอให้องค์ผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขจงทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดอันนี้อยู่ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ23ครับคำว่าการ ให้เรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดนั้นก็คือหมายถึงการชำระให้บริสุทธิ์ครับเป็นการแยกตัวออกมาจากโลกแยกตัวออกจากความบาปและเมื่อพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วก็ถูกกันออกมาเราถูกแยกออกมานะครับตรงนี้แหละมีความหมายถึงคำว่า separation นะครับ separation ก็คือการแยกตัวออกจากโลกการแยกตัวออกจากโลกนั้นมีความหมายรวมถึงการแยกตัวออกจากคำสอนที่ผิดเพี้ยนด้วยครับเมื่อพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์นั้นพระเจ้าชำระเราจากความผิดความบาปเวลาที่เราอยู่ในการทดลองหรือการล่อลวงพี่น้องครับพระเจ้าสามารถที่จะให้เรามีชัยชนะได้ในขณะเดียวกันครับเมื่อเรามีชัยชนะต่อบาปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนั่นหมายถึงภาพเดียวกันกับการตรึงตัวเองบนไม้กางเขนที่ท่านอัครทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วพี่น้องครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วนั่นเป็นคำถามของข้าพเจ้าของผมที่มีต่อพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปกันลองเรากำลังเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับเราถูกแยกออกจากโลกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การทรงชำระให้บริสุทธิ์จากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเรากำลังขอให้พระเจ้าแยกตัวเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และอยู่เพื่อพระองค์พี่น้องครับเช้าวันนี้สาระของเรานั้นไม่ยาวนักแต่มีความสลักสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าเป็นการทดลองนั้นเรากำลังขอพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์และการชำระเราให้บริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับพี่น้องจะต้องสังเกตและเห็นถึงความจำเป็นในขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นกระบวนการก็คือเป็นกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับมันไม่ใช่เป็นการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งเดียวและจบไม่ใช่ครับแต่เป็นการที่ชีวิตของเรานั้นจะมีสิ่งที่ดีเพิ่มพูนขึ้นและสิ่งที่ชั่วร้ายลดลงทำความดีมากขึ้นทำความบาปน้อยลงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นทำตามใจของเราน้อยลงเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้นั่นก็คือมีชีวิตที่แยกตัวออกเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าพี่น้องครับเวลาที่เราเข้ามาสู่กระบวนการนี้หลายคนไม่ชอบครับเพราะว่าจะต้องต่อสู้หลายอย่างต่อสู้กับการทดลองต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับโลกต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆและความปรารถนาฝ่ายต่ำเพียงครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ครับและจากตรงนี้นี่เองทำให้เราจะรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงพระชนอยู่และพระเจ้าของเรานั้นมีฤทธานุภาพมีอำนาจที่จะช่วยเราได้หลายคนพ่ายแพ้ต่อการทดลองและหลายคนนั้นตกสู่กับดักของมารซาตานและการล่อลวงของมันเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นพึ่งตัวเองเราไม่ได้พึ่งพระเจ้าเท่าที่ควรแต่เมื่อเราแพ้แล้วแพ้อีกนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ล้มแล้วลุกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตคริสเตียนครับไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดแต่ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นกระบวนการครับเป็นกระบวนการที่จะต้องพึ่งพาสองอย่างก็คือพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเปิดเผยให้เราทราบถึงความจริงความถูกต้องและมาตรฐานของพระเจ้าและเมื่อคนเรานั้นจะรู้มาตรฐานของพระเจ้าเราก็ไม่มีข้อแก้ตัวว่านี่คือสิ่งที่เราถือปฏิบัติมากันเป็นเวลานานนี่คือประเพณีของกลุ่มชนหรือสังคมของเรานี่คือสิ่งต่างที่เราพิจารณาและปฏิบัติในคริสตจักรของเราในครอบครัวของเราสิ่งเหล่านั้นตกไปครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของพระเจ้าเมื่อเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องรับเอากฎหมายหลักของพระเจ้านะครับต้องยอมรับกฎหมายหลักของพระเจ้ามาเป็นกฎชีวิตของเราอันนี้คือประการแรกประการที่2ก็คือเราจะต้องยอมรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์มีผล9อย่างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ครับนะครับจาก2ประการนี้เองก็คือพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถชำระเราให้บริสุทธิ์ได้เราจะต้องเปิดใจออกและมีจิตใจแห่งการเชื่อฟังยอมรับครับเมื่อเรามีจิตใจแห่งการเชื่อฟังยอมรับชีวิตของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆครับชีวิตของเรานั้นจะทำดีมากกว่าทำชั่วมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือประสบการณ์ที่พระเจ้าจะช่วยเราเนะครับเมื่อเราอ่อนแอเหมือนกับท่านอัครทูตเปาโลได้บอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะปรากฏชัดมากขึ้นที่นั่นนะครับในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราอ่อนแอพระเจ้าจะช่วยเราไม่ว่าเราจะอ่อนแอทางด้านไหนก็ตามนะครับทางคำพูดทางความคิดทางการกระทําในเรื่องเพศในเรื่องการเสพติดในเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นอบายมุขทั้งหลายเราสามารถที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ขอพี่น้องจะรับพระพรแห่งการชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอาเมน